Stawomanią na małe i duże AGD, wybrany sprzęt RTV i akcesoria. Im więcej kupisz, tym lepiej na tym wyjdziesz. Po czwarty produkt zgarniesz tylko za złotóweczkę. Wpadaj do MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Londynie dziś kolejne spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Największe partie w politycznej ofensywie. Dziś PiS, jutro Koalicja Obywatelska. Wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych jest już dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Ukraińskie drony zestrzelone na przedmieściach Moskwy. Rosyjski resort obrony poinformował wcześniej, że minionej nocy przechwycono i zniszczono 111 ukraińskich dronów. Jednocześnie nie ustaje międzynarodowa presja na Kreml. W Londynie dziś kolejne spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających walczącą Ukrainę. Polskę będzie reprezentować premier Donald Tusk. Biuro premiera Wielkiej Brytanii poinformowało, że Keir Starmer wezwie dziś do dalszego wywierania presji na Kreml, w tym m.in. do wyeliminowania rosyjskiej ropy i gazu z globalnych rynków. Mowa ma być również o uwolnieniu zamrożonych w Wielkiej Brytanii rosyjskich aktywów i przeznaczeniu ich na wsparcie Ukrainy, a także o dalszym przekazywaniu środków Kijowowi na zakup broni dalekiego zasięgu. Oczekuje się, że przywódcy wykorzystają spotkanie, aby skupić uwagę świata na tym, jak można jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Ukrainy i jednocześnie osłabić zdolność Rosji do dalszego prowadzenia wojny, czytamy w oświadczeniu biura z Downing Street. Przemysław Lis, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość pod hasłem Myśląc Polska w Katowicach rozpoczęło dwudniową konwencję. Partia przygotowuje program mający zapewnić jej zwycięstwo w kolejnych wyborach, mówi senator tego ugrupowania Wojciech Skurkiewicz. Chcemy, żeby przedstawić różne nurty. Różne nurty, które absolutnie muszą się ze sobą spierać, ścierać, ale muszą prowadzić do jednego. Muszą prowadzić do konkretnego programu, który pozytywnie zostanie oceniony przez Polaków. Z kolei jutro w Warszawie na konwencji Platformy Obywatelskiej zapadną decyzje w sprawie stworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Mamy poznać nazwę partii i jej logo. Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Od początku roku doszło już do ponad 1000 niebezpiecznych zdarzeń, przekazuje Komenda Główna Policji, a to największa liczba w historii. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Dane do 20 października pokazują, że wypadków z hulajnogami jest już dużo więcej niż przez cały ubiegły rok i ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2023. Niemal każdy tego typu wypadek kończy się poważnymi uszkodzeniami ciała. Neurochirurg ze szpitala przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie, dr Łukasz Rakas, dodaje, że przy ładnej pogodzie nie ma dnia, by do placówki nie trafiały ranne w wyniku wypadków na hulajnogach dzieci. Urazy głowy, urazy kończyn, urazy klatki piersiowej, urazy brzucha. Piesi i kierowcy potwierdzają, użytkownicy hulajnóg elektrycznych to realne niebezpieczeństwo. Jeżdżą bardzo szybko, nie patrząc na to, kto idzie. Jechała grupka przede mną na jednym kole tylnym, na przykład przed autobusem. Od początku roku w wyniku wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych zmarło 10 osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ustawę o szkolnictwie wyższym trzeba uaktualnić, uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zdaniem Marcina Kulaska priorytetem musi być zatrzymanie doktorantów w środowisku naukowym. Żeby mogli zarabiać godnie, żeby nie wyciągało ich przemysł, bo tam jest łatwiej i szybciej można dojść do innych zarobków. Już mój poprzednik, minister Wieczorek, rozpoczął pracę nad tą nowelizacją. My mamy ponad 300 takich poprawek, które wnoszą naprawdę duże zmiany w tej ustawie. Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym powinien się pojawić do końca kadencji koalicji rządzącej. W Holandii trwa sprzątanie po sztormie Benjamin. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w prowincji Holandia Północna. Z powodu silnego wiatru loty na Schiphol są nadal opóźnione. Ostrzegawczy kod pomarańczowy służby obniżyły do żółtego, co oznacza, że wiatr, który w nocy osiągał prędkość 120 km na godzinę, zdecydowanie osłabł. Mimo to nadal wiele lotów jest opóźnionych. Prezydent Donald Trump ostatecznie zrywa negocjacje handlowe z Kanadą. Powodem tej decyzji jest reklama telewizyjna, jaką wyemitowały władze Ontario, a wykorzystały w niej wypowiedź prezydenta Ronalda Reagana, kiedy ten wypowiadał się negatywnie na temat CEU. W dłuższej perspektywie takie bariery handlowe szkodzą każdemu amerykańskiemu pracownikowi i konsumentowi. Rynki kurczą się, firmy i gałęzie przemysłu upadają, a miliony ludzi traci pracę. Prezydent Donald Trump nazwał tą reklamę fałszywą i rażącą. To był serwis Trójki.

W audycji Nowe w Piątek sprawdzamy, co nowego wydarzyło się w świecie muzyki w tym tygodniu, a wydarzyła się m.in. debiutancka płyta Aleksandra Szalonka, który wpadł do trójkowego studia. Dzień dobry, cześć. Hop, hop, dzień dobry. Małe rozczarowanie dla mnie to było, powiem szczerze, że się nie nazywasz naprawdę Szalonek. Przyznajesz się do tego? Nie przyznaję się do tego. W studiu jest obecnie Aleksander Szalonek. Okej, Aleksander Szalonek, który postanowił zostać Szalonkiem właściwie kiedy? Powiedzmy, że 3 lata temu. Moja kariera solowa zaczęła się właściwie od tego, że stwierdziłem, że przyjmę takie nazwisko, bo to jest nazwisko rodowe mojej żony, więc jakby wszystko zostaje w rodzinie tutaj. Tak, i też pasuje do twojego wizerunku. Ja państwu zdradzę, że Aleksander jest dzisiaj ubrany na zielono, jest cały otoczony żabami, bo jego nowa płyta nosi tytuł Żaby i ludzie. Tak, żaby są wspaniałe i żaby świadczą o tym, że środowisko, w którym się znajdują obecnie, że ono jest zdrowe. Jeśli zabraknie w nim żab, to znaczy, że jest źle. Mm-hmm. I też trochę o tym jest ta płyta w pewnym bardzo metaforycznym znaczeniu, bo pierwsza jej część Żaby, te 6 piosenek, tak to nazwałem, jak to traktuję jako 2 album, mimo że to jest 1 płyta, to są właśnie te wesołe piosenki. One nawiązują do miłości, do nostalgii, do takich miłych, miłych wspomnień. A druga część to są właśnie ludzie. I ludzie to jest wtedy, kiedy zabraknie żab, niestety, w naszym życiu. Czyli co? Ludzie są tą ciemniejszą stroną twojej płyty? Dlaczego? Generalnie jakby chciałem troszkę wtrącić takie nawiązanie do opowiadania Myszy i ludzie. Zacząłem tworzyć te piosenki i tak postać żaby w garniturze, która właściwie od pierwszego singla mi towarzyszyła zupełnie jakby bez powodu. Mój pierwszy singiel Dzikie Psy 2023. Okładką tego singla była po prostu żaba w garniturze z parasolką. I jeszcze wtedy w ogóle nie miałem tej koncepcji na tą płytę, ale wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić, że to jest tak świetny obraz, który w ogóle nie ma nic wspólnego z tą piosenką Dzikie Psy, ale to będzie motyw przewodni. Te żaby po prostu stwierdziłem, że to będą te miłe, słodkie, ale też rockowe, ale jednak miłe, przyjemne piosenki. Mm-hmm. W 2023 roku, tak, ukazała się twoja właściwie debiutancka piosenka, pierwszy singiel. Sporo czasu jednak minęło. Czemu właściwie teraz ten album się ukazuje? I czemu tak długo czekałeś? Cóż, życie. Urodziła mi się córeczka. W międzyczasie jeszcze wziąłem ślub, także po tym pierwszym singlu się naprawdę dużo wydarzyło, nie tylko muzycznie, ale też życiowo. Zdążyliśmy się przeprowadzić z żoną 1, 2, 3 razy. No to sporo doświadczeń. Jesteś wytłumaczony. Więc tak, było po prostu życie, a po godzinach była muzyka. Ten pierwszy singiel był po prostu, zebrałem zespół, pojechałem z kolegami, stwierdziłem, że nagram piosenkę. I tak naprawdę nie miałem żadnych planów w głowie, co będzie dalej. Pomyślałem, że pewnie ta piosenka gdzieś tam się zapadnie pod ziemię i ja się zapadnę razem z nią. Ale niestety los tak chciał, że ten mój pierwszy numer najbardziej jakby ciągnie moje streamingi. No tak, czyli pierwszy singiel był faktycznie twoją pierwszą piosenką napisaną, tak oficjalnie wydaną jako Aleksandra Szalonek. Tak, zgadza się. Mhm. A wszystkie poprzednie powstawały później, czy miałaś już jakieś zarysy w głowie? Może to jest też coś zaczerpniętego jeszcze z czasów twojej młodości? Dużo piosenek po prostu tworzyłem w paraleli z Dzikimi Psami, aczkolwiek nie czułem, że one byłyby tak dopracowane, żeby iść z nimi do studia od razu. Ale też jest część piosenek, czy część nawet fragmentów piosenek, które były ze mną, nie wiem, od 10 lat na przykład i one gdzieś tam się kisiły. Wcześniej grałem, śpiewałem w zespole rockowym, tam nie miałem takiego wpływu na to, co śpiewam. Czy miałem wpływ na to, co śpiewam? Nie miałem wpływu na muzykę, bo muzykę robił mój przyjaciel serdeczny, Radek Baranowski, ale ja nie byłem tym takim pełnym songwriterem, więc te rzeczy nawet podczas, kiedy ja stałem na scenie wtedy i nagrywaliśmy piosenki, to one i tak się kisiły troszkę. Tak, potrzebowałem po prostu zmienić całkiem nastawienie moje do muzyki, do samego siebie, przybrać tą postać tego Aleksandra Szalonka i dopiero wtedy czułem się na tyle pewny, że wyciągnąłem te piosenki i je nagrałem. Ja też miałem zazwyczaj małą pewność siebie, jeśli chodzi o moje kompozycje i zawsze jakoś tak się wstydziłem, bo obracałem się w środowiskach, gdzie byli naprawdę muzycy wirtuozi, no i to też są muzycy, którzy ze mną grają i oni naprawdę mieli szerokie pojęcie o muzyce i doświadczenie, a ja to tak nagrywałem na tej gitarce 3 akordy na krzyż. Dużo tych piosenek nawet na tej płycie to są 2 akordy po prostu zapętlone. Ale proste piosenki są najlepsze. Tak, zajęło mi to bardzo dużo czasu w życiu, żeby do tego dojść. Przecież ja lubię proste piosenki, ja lubię je słuchać, ja lubię je grać i czemu nie? Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale został ślad. Coś zabija mnie, choć wysysasz jad. Nie mam siły już więcej. Powiedz mi. to już ostatecznie. Tak właśnie brzmią te wspomniane Dzikie Psy Aleksandra Szalonka. Pierwszy singiel z albumu Żaby i Ludzie, o którym dzisiaj rozmawiamy z samym jego twórcą. Płyta już jest w całości dostępna. A co z koncertami? Jeśli chodzi o takie najbliższe koncerty, to na pewno będzie Warszawa 4 listopada. Miejsce jeszcze będzie głoszone. 6 listopada Katowice, Drzwi zwane Koniem. To będzie koncert, gdzie będę gościem zespołu Czer, bo zespół Czer ma swoją szaloną trasę. Dalszych planów nie mam, aczkolwiek już zaczynamy kombinować, co zrobić z przyszłym rokiem, bo jakby trochę późno się wzięliśmy za to z racji tego, jak mało czasu mamy. Moja żona też jest moją menadżerką, oprócz tego, że jest moją żoną i matką mojego dziecka i miłością mojego życia. Aczkolwiek przyszły rok myślę, że wpadnie na pewno kilkanaście koncertów, jeden po drugim. No to życzymy powodzenia, będziemy czekać na te wszystkie twoje koncerty. No i zachęcam państwa do słuchania płyty Żaby i Ludzie, mnóstwo fantastycznych kompozycji. Zastanawiam się, czy spotkałeś się z jakimiś porównaniami, że na przykład brzmisz tutaj jak Podsiadło albo ktoś jeszcze inny i jak na to reagujesz? Tak, brzmisz jak Podsiadło, ja słyszę od 8 lat. Dosłownie nawet kiedy jeszcze nie potrafiłem śpiewać, to już brzmiałem jak Podsiadło. Co... Zanim pojawił się Podsiadło, to już brzmiałeś jak Podsiadło. Na początku było to takie wow, naprawdę brzmiałem jak Podsiadło? Okej, okay, fajnie. Później przez chwilę było no taki gniew, że, bo to się bardzo często słyszy, że w większości teraz młodych wokalistów, którzy zaczynają, to brzmisz jak podsiadło. Teraz rozumiem, że to jest czyjeś porównanie, czyjaś wrażliwość i ja sam też przecież porównuję wszystko do czegoś, co już znam, a że jak ktoś zna po prostu podsiadło, no to może ktoś będzie kiedyś kogoś do szalonka porównywał. W programie w Must Be The Music się spotkałem z zaskakującym porównaniem do Muńka Staszczyka. O proszę. Trochę mnie to zbiło z pantełyku, bo pierwszy raz coś takiego usłyszałem. Ale ja tego od tamtej pory. Tak, raczej muzycznie ja szanuję T-Love, aczkolwiek no jest to jednak aż taki przeskok, prawda, generacyjny, że nikt się nie spodziewał. Jakby mój zespół też trochę był w szoku, ale od teraz też się śmieją, że jestem Muńkiem po prostu. A masz jakiegoś takiego swojego absolutnego idola, że jakbyś usłyszał, brzmisz jak on, to czułbyś, że wow, tak. To jest to, do czego ja dążyłam. Znaczy wiem, że oczywiście każdy chce być sobą w swojej muzyce, ale zastanawiam się, czego słucha Aleksander Szalonek i jakie są jego muzyczne miłości? Mam idoli, mam trzech takich tak naprawdę największych idoli. Myślę, że może jeden. Pierwszy jest w jakiś sposób odzwierciedlony w mojej muzyce i to jest David Bowie. Zwłaszcza ten David Bowie taki z tej trylogii berlińskiej. Naprawdę uwielbiam. Uwielbiam Station to Station Bowiego, to jest w ogóle moja ulubiona płyta i jego ulubiona charakteryzacja. I to jest chyba taki jedyny, który ktoś może powiedzieć, że ono faktycznie słychać, że coś tam jest z Bowiego, jest tam jakaś taka radość, coś taki szyk niecodzienny. Aczkolwiek też mi zawsze towarzyszył Nick Cave i moja muzyka nijak się nie ma do Nicka Cave'a, ale naprawdę jestem po prostu fanem Nicka Cave'a od, no nie wiem, od 20 lat. Wiem, że jestem młody, ale no tak miałem, nie wiem, 13, może 14 lat, jak słuchałem Nicka Cave'a. I Tom Waits. Tom Waits to jest po prostu topów dla mnie, ale jakby ktoś mi powiedział, że brzmi jak Tom Waits, to naprawdę bym się zastanowił, czy, no właśnie, czy tak czegoś jak, nie popsułem w tak, swoim głosie. Tak jak słucham o tych twoich idolach, to sobie myślę, że to jednak zupełnie inna muzyka niż ta, którą ty tworzysz. No, tamta dużo bardziej mroczna chyba jednak, a tutaj dużo radości, wesołości, mimo tej mrocznej strony płyty, czyli ludzi i tych historii, które są powiedzmy nieco cięższe niż opowieści tak. O żabach. Tak, ale pierwsza płyta Bowiego i pierwsza płyta Toma Waitsa były dosyć wesołe, więc zobaczymy co. Czyli zobaczymy, w którą stronę ty zawędrujesz przy kolejnych płytach. Aleksander Szalonek, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie i nie bójcie żaby. Aleksander Szalonek i Płyń z albumu Żaby i Ludzie, o którym co nieco chwilę temu Aleksander nam opowiedział. No i jak państwo słyszeli, zdradził, że usłyszał kiedyś, że ma w sobie coś z Muńka Staszczyka. Nie wiem, na ile to porównanie słuszne, ale tak się wspaniale składa, że T-Love właśnie wydało nowy utwór, więc możemy tych podobieństw poszukać albo po prostu posłuchać piosenki zatytułowanej Buty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Któż by się spodziewał, że po 7 latach wróci z nowym albumem, a tutaj jednak album West End Girl ukazał się dzisiaj, właściwie bez singlowych zapowiedzi, chociaż Lili już w 2019 roku w jednej ze stacji radiowych zdradzała, że coś tam szykuje. 3 lata później podobno zarezerwowała studio i coś nagrała, ale nie była z tych piosenek zadowolona, a potem 2 lata później nagrała aż 50 kompozycji, no i coś się w końcu udało z tego wybrać. Bardzo nas ten albumowy powrót cieszy. West End Girl. To za nami. No i polecam odsłuch całego nowego albumu. A my teraz ponownie zaglądamy na naszą listę przebojów, na którą głosować można tylko do 12, więc czasu zostało naprawdę niewiele, a głosować można zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl / głosowanie. I wśród propozycji taki oto duet. Just have one. Open the Door, piosenka, która trafiła na ścieżkę dźwiękową do filmu animowanego Państwo Burakowie, który w kinach od 17 października. Hayley Williams i David Byrne. David, który, no właśnie, wczoraj Polskę obiegły piękne wieści, że pojawi się na przyszłorocznym openerze wśród takich artystów jak na przykład The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds czy The XX. No, teraz to już nie ma wyjścia. Będzie trzeba zawitać w lipcu do Gdyni i wybrać się na ten festiwal. No dobrze, zmieniamy nieco nastrój. Trochę spokojnie nam się zrobi, nostalgicznie, no i będziemy słuchać niedawno debiutującej Natalii Muyangi. Beznamiętnie. Kiedy powiem ci, że tęsknię, i nie mów, że ci żal żyć bez mnie. Udajmy, że nie stało się nic, że tak miało być. Przejdźmy beznamiętnie, mimo że znaliśmy się. Ależ ta dziewczyna ma głos. Czarodziejka, zdecydowanie. Natalia Muyanga, niedawna debiutantka. A to był jej utwór zatytułowany Beznamiętnie. No i właściwie tak nostalgicznie, spokojnie będzie nadal, ale teraz odrobina Brazyliany. Grupa Sojus i jej nowy album, o którym tak opowiada wokalista, twórca tego projektu, Alex Czumak. Jak zacząłem mieć taką obsesję z klasyczną gitarą, kupiłem tutaj gitarę właśnie z Brazylii z lat 70. G. Giorgio. Fajna gitara i po prostu, jak to często bywa z muzykami, muzycy zaczynają jakby się inspirować przez nowy instrument. Wcześniej nie miałem takich classic guitar-based jakichś utworów. Nagle otrzymałem wiadomość od Tima Bernardesa, dość bardzo znany w Brazylii. Było fajnie otrzymać od niego wiadomość, że on właśnie usłyszał Sojus na radiu w São Paulo, no i był pod wrażeniem. No i zaczęliśmy z nim gadać. W pewnym momencie po prostu mu pokazałem ten jakiś szkic, który miałem. Był już zaranżowany, Tim fajnie bardzo do tego zaśpiewał. Ma naprawdę przepiękny głos. Mi się wydaje, że bardzo różni się od mojego, ale też w tym, no, fajny taki kontrast. Thank you. nada não sei mais voltar. Mesmo se um dia eu soubesse o lar que eu tinha não existe mais. Lembra que o acontecimento é a língua do mundo pra quem sabe ler. Lembra que a todo momento está sempre presente e você pode ver. Grupa Soyuz i Lingua do Mundo z gościnnym udziałem Tima Bernardesa, znanego m.in. z zespołu Oterno, a to był fragment płyty zatytułowanej Krok. Fragment, który mnie tak rozmarzył, że teraz trudno właściwie wrócić do rzeczywistości, ale spróbuję. Zdradzę też, że w miniony czwartek po północy Alex był gościem Ani Lalki w audycji Bażancie Serce, więc jeśli chcą Państwo posłuchać więcej, dowiedzieć się na temat tego albumu i usłyszeć jeszcze więcej tych pięknych kompozycji, to zachęcam do odsłuchu. Oczywiście audycję można znaleźć w naszych trójkowych podcastach. No to teraz trochę soulu nam się pojawi. Romantyczne brzmienie nadal. Leon Thomas i My Muse. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We could play it before we turn to stone. We could leave behind everything we want. Won't you leave? Put me in some way that feels so wrong. Wcześniej Leon Thomas i My Muse, a teraz Puma Blue i Desire. Puma Blue, który niedawno ogłosił trasę koncertową, a na tej trasie znalazła się także Polska. 18 maja artysta zawita w warszawskim klubie Hydro Zagadka. I to są naprawdę dobre wieści, bo Puma Blue gra magiczne koncerty. Kto był rok temu na festiwalu, ten z pewnością wie. No i to już tak prawie na zakończenie, bo na sam koniec będziemy Państwa budzić, żeby nie ulec za mocno tej jesiennej aurze. Grupa Foo Fighters na zakończenie. Tak więc będą gitary, ale zanim to jeszcze szybkie do usłyszenia. Audycje nowe w piątek realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawała Ania Lalka. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest utwór Asking for a Friend. Do usłyszenia.